محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. الآن صباح سنیا گھر آج مشہور ایک میری آج نہیں رہی مغرب بات کریں تو ٹھیک ہے ان شاء اللہ ٹھیک ہے مہمان ہوگا تو ان شاء اللہ بتا دیں کیا جی کتنے بجے کل دور نہ لاؤں سوا سات ساڑھے سات چلے سوا سات میں کیا جی میں فون کر دوں گا ان شاء اللہ میں آدھے رات میں چھوڑ رہا تھا. بسم الله الرحمن الرحيم. باب العلم بالمصلى. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني عبد الرحمن بن عابس قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما قيل له أشهدت العيد مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم ولولا مكاني من الصغر ما شهدته حتى العلم الذي عند دار كثير بن الصلت فصلى ثم خطب ثم أتى النساء ومعه بدال فوعظهن وذكرهن وأمرهن بالصدقة فرأيتهن يهبين بأيديهن يقذفنه في ثوب بلال ثم انطلق هو وبلال إلى بيته. العلم بالمصلى. مصلى میں عیدگاہ میں کوئی نشان کوئی علامت بنا دیا جائے جس سے معلوم ہو کہ یہ مصلى عیدگاہ ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث ذکر کی ہے, پہلے بھی سے آ چکی حدیث. کسی نے سوال کیا کہ عید میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کبھی بھی آپ ہی حاضر رہے ہوں؟ تو انہوں نے کہا جی ہاں بالکل میں حاضر تھا, اور اگر میرے چھوٹے ہونے کی وجہ سے میرا جو مقام تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم یہ چاہتے تھے, اگر یہ بات نہ ہوتی تو میں حاضر نہیں ہو پاتا, میں یا ساری چیزوں کا مشاہدہ میں نہیں کر پاتا. تو کہا حتی اتل علم الذی عند دار کثیر ابن سلط. کثیر ابن سلط کا جو گھر بنا ہے اس وقت, وہاں پر جو نشان ہے وہیں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے. فصلہ, وہیں آپ نے صلات ادا کی اور خطبہ دیا آپ نے. تو کثیر ابن سلط کا جو گھر ہے وہیں گھر میں پڑی تھی نماز, تب کہاں پڑی تھی؟ تو یہ تو کہہ رہے ہیں کثیر ابن سلط کے گھر کے پاس, گھر بعد میں بنائی ہے. تو یہ گھر جو ہے اس وقت نہیں تھا, یہ جس وقت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے یہ حدیث بیان کی اس وقت یہ گھر موجود تھا. لہذا کہا کہ یہاں جو کثیر مسلط کا گھر ہے وہاں پر جو نشان بنا ہوا اسی مقام پر تشریف لائے تھے آپ, تو اس سے کیا معلوم ہوا عیدگاہ کی جگہ پر کیا بنا دیا جائے؟ نشان کوئی نشان پہلے ہی کا تھا, نشان کوئی جو لگا ہوا تھا کوئی پتھر نصب تھا وہاں پر تو پہلے کا تھا وہ. اگر گھر بعد کا تھا تو نشان پہلے کا تھا, کچھ رات تو نہیں. استدلال امام بخاری رحمہ اللہ کے یہیں سے کہ لوگوں نے جہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ ادا کی تھی وہاں پر کوئی پتھر لگا دیا تھا گویا کہ وہ موجود تھا, حالانکہ ایسا کچھ اس سے بہرحال نہیں معلوم ہوتا ہے. یہ انہوں نے جگہ بتائی تعین کی بس, وہ جو وہاں گنفلاں کے گھر کے پاس جو نشان دیکھ رہے ہیں آپ, اب یہ نشان کب کا ہے اس کی صراحت اس میں تو کچھ بھی نہیں ہے. کیوں نشان عہد رسالت کا ہے کہ بعد میں ویسے ہی کسی مناسبت سے یا گھر والوں نے کچھ پتھر سے گاڑ دیا کسی مقصد سے؟ تو کہا کہ وہ فلاں کے گھر کے پاس جو علم ہے نشان ہے وہیں پر آپ تشریف لائے تھے. فصلی ثم خطب, اور آپ نے صلاۃ ادا کی خطبہ دیا آپ نے. بہرحال اس روایت سے کوئی صریح طور پر استدلال مصلی میں کوئی علم ہو نشان ہو اس پر استدلال بہرحال نہیں ہوتا ہے. اور اس کے بعد آگے بتایا کہ صدقے کا حکم دیا عورتوں کو, فرائیتہن یہبین بأیدیہن, اپنے ہاتھوں کو لے جاتی تھی اپنے گلے تک لے گئی اپنے کان تک لے گئی, یغذفنہ فی ثوب بلال, اور وہاں سے نکال کر کے بلال رضی اللہ تعالیٰ کپڑے میں ڈال دیتی تھی ان چیزوں کو. اور اس کے بعد بلال رضی اللہ تعالیٰ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے. خیر اس حدیث سے جو باب ہے اس پر دلالت صریح نہیں ہے. کیا جی عیدگاہ میدان ہوتا ہے نا سر, عیدگاہ کوئی خاص مخصوص, البتہ حفاظت کے لیے کسی جگہ کی خالی رہے گی تو لوگ قبضہ کر لیں گے یا کسی اور کی نگاہ لگ جائے گی اس کے اوپر. تو ان مقاصد سے اگر آپ گھیرا بندی کر دیں اس طرح سے کہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ بعد میں ایسا نہ ہو لوگ بڑھا کر کے قبضہ کر لیں یا کسی اور کی نگاہ پڑے اور وہ سوچے کہ اس کو اپنے نام کروا لے, تو ان سارے مسائل کی وجہ سے اگر کر لیں تو حفاظت کے لیے وہ الگ مسئلہ ہے. لیکن عیدگاہ کے طور پر کی بنی ہوئی ہو اور محراب ہو اور ایسے ویسے ہو اس طرح کوئی چیز نہیں ہوتی تھی. بس عید کسی میدان میں جگہ ادا کی جاتی تھی. مسجد باقاعدہ تعمیر ہوتی ہے, عیدگاہ کی کوئی عمارت اس طرح کی نہیں ہوتی ہے. تو عید کے دن عورتوں کو بھی خاص طور سے وعظ و نصیحت کرنا چاہیے. اگر آپ کی آواز پہنچ رہی ہے تو آپ اپنی تقریر میں عورتوں کو بھی اپنا موضوع بنائیں, انہیں بھی کچھ ہدایت خاص طور سے جو ان سے متعلق ہیں دینا چاہیے. عورتوں کی ذمہ داریاں کیا ہیں ان کو احساس دلانا چاہیے. حدثنا اسحاق بن ابراهيم بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرني عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال سمعته يقول قام النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفطر فصلى فبدأ بالصلاة ثم خطب فلما فرغ نزل فأتى النساء فذكرهن وهو يتذكر على يد بلال وبلال باسط. جابر رضي الله تعالى عنه کی حدیث ہے, نبی صلى الله عليه وسلم يوم الفطر کا موقع تھا, کھڑے ہوئے صلاة ادا کی, ثم خطب خطبہ دیا, جب خطبے سے فارغ ہوئے نزل معنی نزلہ مانے کہاں سے اترے, تو ہمارے پڑھائی سے ممبر تھا ہی نہیں, تب کیسے اترے مولانا صاحب؟ کیا جی اتر گئے اونچی جگہ کی کچھ ہو. نزلہ مانے آنا ہوتا ہے ہٹنا, یہاں یہی مانا ہو. تو کچھ کلمات ہوتے ہیں جو کسی مناسبت سے استعمال ہوا کرتے ہیں. خطبے سے فارغ ہونا, ظاہر خطبہ جو ہوتا ہے عام طور سے بلند مقام پر ہوتا ہے, تو خطبے سے فارغ ہونا سلاب سے فارغ ہونے کے لیے کیا تھا, انصرفہ, اس سے نہیں کہ ضرور کی لوٹ گئے کہیں, انصرفہ مانے لوٹنا, تو سلاب سے فارغ ہونے کے لیے انصرفہ بلند استعمال ہوتا ہے. ایسی خطبہ سے فارغ ہو جائے آدمی تو چونکہ اونچے مقام پر ہوتا ہے لہذا کیا کہہ دیتے ہیں نزلہ, لہذا ایک کلمہ اس کے استعمال ہونا. اب وہ کسی ممبر سے نہ بھی اترے تب بھی کیا کہہ دیا نزلہ, تو گویا کہ اس کے اندر نزلہ کے اندر انتقال کے معنی کی تضمین کر دی گئی ہے. اتنا تضمین کہ کسی لفظ کے اندر کسی دوسرے معنی کی تضمین کر دی جاتی ہے. تو گویا کہ یہاں پر نزلہ بول کر کے اور جو مراد کیا لیا گیا ہے, یعنی خطبے سے دوسرے عمل کی طرف منتقل ہونا, یہ مراد لیا گیا ہے. یہ توجہ اس وجہ سے کرنا پڑ رہی ہے ورنہ بہت ہی صریح استدلال چاہیے, بہت ہی صریح استدلال چاہیے. اس سے معلوم ہوتا ہے کسی بلند مقام پر تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن دوسری طرف اور صحیح روایت موجود ہے کہ ممبر نہیں ہوا کرتا تھا. صحیح روایتیں موجود ہیں کہ ممبر خالی اضافہ جائیہ ہی نہیں ہے. میں نے آپ کو لکھوائی بھی دیا دی کہ ممبر نہیں ہوتا تھا اور آپ نے ممبر نکالا ہے سب سے پہلے. تو صحیح روایت اس طرح کی موجود ہیں, لہذا اس وجہ سے آپ کو یہ توجہ کرنا پڑ رہی ہے, ورنہ اس طرح کے کلمات سے باقاعدہ استدلال ہوا کرتا ہے کہ نزلہ مانے کہیں اوپر سے نیچے اترنا. اگر وہ روایت نہ ہوتی تو آپ کہتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں سے اترے تھے ممبر پر, یا کوئی اونچی جگہ بہر آ کے جہاں سے اترے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس روایت کی وجہ سے آپ کو یہاں پر توجیہ کرنا پڑے گی. جی ایسا نہیں سری کوئی اس میں یہ خطبے کی بات ہے, لیکن بہرحال جمعہ کے بارے میں سری ہے. جمعہ کے بارے میں نہ ہوتا کتنا خطبہ دیتے آپ؟ جمعہ کے بارے میں کوئی روایت نہ ہوتی کہ آپ بیچ میں بیٹھتے تھے تو کتنا خطبہ دیتے ہیں؟ ایک ہی ہوتا. تو اب جمعہ کے بارے میں صراحت آ گئی تو لہٰذا تو اس میں ہوگا, لیکن اب عید کے بارے میں الگ سے کوئی چیز نہیں موجود ہے تو کہاں سے اس کے اندر آپ دعوی کرتے کہ عید کے موقع سے بھی کیا کریں آپ درمیان بیٹھے اور پھر ڈبل خطبہ دیں آپ؟ اختلاف تو بہرحال اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن جب تک کوئی پرانے علماء کی بات الگ ہے, جب تک کوئی روایت آپ کے سامنے نہ ہو تب تک کیسے کریں گے؟ زیادہ کیا کریں گے اس پر قیاس کریں گے, لیکن قیاس کی وجہ جمعہ کو عید پر قیاس کریں گے کس مناسب سے, تو زیادہ قیاس کر سکتے ہیں. لیکن اس کے بارے میں کوئی روایت اس سے معلوم ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر عمر عثمان علی خلفائے راشدین ان میں سے کچھ لوگ کیا کرتے تھے دو خطبے دیا کرتے تھے تو ٹھیک ہونا, اگر نہیں ہے تو صرف پرانے علماء کچھ کیا کرتے تھے اس سے تو نہیں کام بنے گا. کیا جی اصل ایک ہونا ہے جی. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا کپڑا پھیلائے ہوئے تھے, عورتیں اس کے اندر صدقات ڈال رہی تھی. میں نے اٹھا سوال کیا کہ یہ صدقۃ الفطر عورتیں ڈال رہی تھیں یا الگ سے کوئی اور صدقہ تھا؟ میں نے کہا لا, لیکن صدقۃ صدقہ نہیں دیتی, یہ فوری صدقہ تھا، وہ صدقہ فطر نہیں تھا، یہ فوری صدقہ تھا جو آپ کے کہنے پر عورتیں دے رہی تھیں. لا ولكن صدقتي تصدقنا حينئذ تلقي فتقرا. کس گھنٹے بھائی؟ آٹھ ہزار کی. فتخا، فتخ معنی ہوتا الخواتیم الحرام، آگے آئے گا کہ بڑی بڑی انگوٹیاں ہوا کرتی تھیں زمانے جاہلیت میں، عورتیں پہنا کرتی تھیں، تو جو انگوٹھی تھی بڑی بڑی وہ انگوٹیاں ڈال دی ان لوگوں نے، وہی القینا، اور جس کے بعد جو تھا وہ ڈال رہی تھی، اب یہاں امام رکھا گیا ہے. یہ جملہ پہلے آ چکا ہے. قال ابن جريج وأخبرني الحسن بن مسلم عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال شهدت الفطر مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم يصلونها قبل الخطبة ثم يفطر، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إليه حين يجلس بيده ثم حين يجلس بيده. لوگوں کو بٹھا رہے تھے، بیٹھ جائیں اس طرح سے، آپ اپنے ہاتھوں سے اشارہ کر کے بٹھا رہے تھے. ثم اقبل يشقهم حتى جاء النساء معه بلال فقال يا ايها النبي اذا جاءك المؤمنات يبايعنك الايه. ثم قال السلام عليكم.